sklepach. Leclerc. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG Smart TV 4K Ultra HD z technologią Ultra Luminance. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. A kupując zestaw do zabudowy Bosch z płytą indukcyjną i piekarnikiem do zabudowy, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2608 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, jest 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dziękuję Polsce za niewpuszczenie rosyjskiego żaglowca Siedów. Policja szuka sprawców napadu w Grabowie nad Prosną w południowej Wielkopolsce. Kierowcy, uwaga na duże kolejki przed przejściami granicznymi w województwie lubelskim. Szef ukraińskiego MSZ-u dziękuję Polsce za niewpuszczenie rosyjskiego żaglowca Siedów na nasze wody terytorialne. Wczoraj taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na wody terytorialne Estonii. Przyczyną jest obecność na pokładzie jednostki ponad 70 studentów Kerczyńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na anektowanym przez Rosję Krymie. Z Kijowa Paweł Buszko. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podziękowania opublikował na swojej stronie w internecie. Skierował je do premiera Mateusza Morawieckiego, któremu wyraził wdzięczność za decyzję. Pawło Klimkin podkreślił, że Polska i Estonia stanęły w obronie prawa międzynarodowego. Jak dodał, Krym to Ukraina, a Rosja powinna ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Rosja od 5 lat nielegalnie okupuje Półwysep Krymski. Rosyjskie władze prowadzą na Krymie politykę represji skierowanych głównie wobec mniejszości tatarskiej. Federacja Rosyjska prowadzi również agresywną politykę w rejonie Półwyspu na wodach Morza Czarnego i Azowskiego. Utrudnia ruch ukraińskich statków handlowych, a w listopadzie zeszłego roku ostrzelała i przejęła 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej oraz uwięziła ich załogi. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja szuka sprawców napadu na portiera jednej z firm w Grabowie nad Prosną w południowej Wielkopolsce. Przestępcy skradli 15 tysięcy euro. Pieniądze były przeznaczone na wypłaty dla pracowników. Napastnicy byli zamaskowani, obezwładnili stróża i zabrali pieniądze, mówi rzecznik policji w Ostrzeszowie Ewa Jakubowska. Jak dotąd 2 nieustalonych sprawców weszło na teren jednej z firm na terenie gminy Grabów nad Prosną, gdzie po uprzednim obezwładnieniu pracownika ochrony dokonali kradzieży pieniędzy. W obecnej policjanci prowadzą czynności celem ustalenia i zatrzymania sprawców. Nie udzielamy więcej informacji. Oczywiście czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ostrzeszowie. Policja zabezpieczyła już m.in. nagranie z monitoringu. Teraz ważna informacja dla kierowców. Bardzo długie kolejki ciężarówek ustawiły się przed przejściami granicznymi w województwie lubelskim. Kolejka na dojeździe do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku na krajowej drodze numer 12 ma kilkanaście kilometrów i sięga miejscowości Brzeźno. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy to około 22 godzin. Wydłużyła się też kolejka na krajowej 17 w kierunku przejścia w Chrebennem. Rano służby drogowe informowały, że ma około 3 kilometrów, a czas oczekiwania na dojazd do terminalu to 10 godzin. W tej chwili służby graniczne szacują, że kierowcy na wyjazd z kraju muszą czekać 17 godzin. W Koroszczynie na granicy polsko-białoruskiej oczekiwanie na odprawę trwa 8 godzin. I na koniec jeszcze zagranica. Belgia wycofuje drobne monety, zaokrągla ceny. Od grudnia sprzedawcy będą obowiązkowo uśredniać kwoty do 5 centów przy płatności gotówką. To kolejny kraj, który decyduje się na rezygnację z groszy. Beata Pomecka. Belgijski rząd podjął decyzję w sprawie zaokrąglania cen już w ubiegłym roku, ale teraz parlament przyjął odpowiednie przepisy. Władze w Brukseli zapewniają, że nie doprowadzi to do podwyżki cen i że zyski i straty dla konsumentów będą zrównoważone. W przypadku kwot kończących się na 1 eurocencie bądź 2 będą one zaniżane do zera. Te kończące się na 3 i 4 eurocentach wzrosną do 5. Według belgijskiej prasy podobne rozwiązania istnieją już w Holandii. W ten sposób w miarę upływu czasu 1 i 2 centówki znikną z obiegu. Nowe zasady nie będą obowiązkowe przy płatności kartą i przy przelewach w internecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. To już za niecałą godzinę. W Ekstraklasie zagramy na 8 stadionach jednocześnie. Przed 30 kolejką wciąż mamy kilka niewiadomych, co może zwiastować potencjalne emocje, bo w sumie 5 ekip walczy jeszcze o górną 8. Pogoń, Wisła Kraków, Korona, Lech i Jagiellonia. Te 2 ostatnie zmierzą się na stadionie przy Bułgarskiej. Teraz Romańczuk do starcia w Poznaniu podchodzi spokojnie. Dwoma zwycięstwami siebie odbudowaliśmy się mentalnie. Myślę, że to na pewno nam pomoże. Pokazaliśmy, że jednak w niektórych momentach potrafimy grać dobrze piłką, tylko się nie bać, więcej brać na siebie odpowiedzialności i wtedy naprawdę ta gra będzie fajnie wyglądać. Ciekawie będzie też w Krakowie. Lechia, jeśli chce pozostać liderem tabeli, musi zremisować z Krakowią, ale nikt nie zamierza tak kalkulować, mówi Łukasz Haraslin. Jak można iść do meczu z tym, że wystarczy remis po prostu? My idziemy od meczu do meczu z tym, że chcemy zwyciężyć w każdym spotkaniu. Mamy szansę na sukces, ale powiedziałem, trzeba robić to na boisku, to co sobie ustalimy. A w pozostałych spotkaniach Legia zagra z Pogonią, Arka z Miedzią, Piast z Koroną, Śląsk z Górnikiem, Zagłębie Lubin z Wisłą Kraków, a Zagłębie Sosnowiec z Wisłą Płock. Koniec rundy zasadniczej w Ekstraklasie, w Plus Lidze coraz bliżej końca sezonu. W Kędzierzynie Koźlu, nie bójmy się tego określenia, sensacja. Aluron Virtu Warta Zawiercie wygrała z Wielką Zaksą 3-1. I czasem są takie mecze, że jednemu zespołowi wychodzi wszystko, a drugiemu zupełnie nic. Sen Warty trwa, a rewanż w środę. Zobaczymy, komu lepiej będzie szło w drugim półfinale Ligi Kobiet. O 17:30 Grot Budowlani zagrają z Chemikiem. Tydzień temu mistrzynie Polski z Polic przegrały 0-3. Jeszcze jeden sport zespołowy. Niestety dobrych informacji nie mamy. Nasi szczypiorniści przegrali z Niemcami 24-29 w eliminacjach Mistrzostw Europy 2020. Biało-czerwoni z dorobkiem 2 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli. Prowadzą Niemcy z 8. A teraz już wielki sukces Igi Świątek. Niespełna 18-letnia Polka awansowała do finału turnieju w Lugano. W półfinale nadzwyczaj pewnie wygrała z Krystyną Pliszkową z Czech 6-0-6-1. Świątek pobiła też rekord. Jest najmłodszą polską tenisistką w finale turnieju WTA. Dla porównania dotychczas rekord należał do Agnieszki Radwańskiej, ale Iga przebiła ją o pół roku. I jeszcze Formuła 1 na koniec. Robert Kubica miał ostatni, 18 czas kwalifikacji do wyścigu w Chinach. Minimalnie szybszy od Polaka był jego partner z Williamsa George Russell i razem wystartują z ostatniej linii. Najlepszy czas uzyskał kierowca Mercedesa Valtteri Bottas i to on ruszy z pole position. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu stopniowo zanikające. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 8 stopni miejscami na północy i terenach podgórskich. Karpaty do 12-13 na południowym zachodzie i zachodzie. Chłodniej lokalnie na wybrzeżu 6-7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wyjątkowy koncert Grażyny Augustyk. Wyjątkowy, bowiem artystka wykonała utwory ze swojej jeszcze nie wydanej najnowszej płyty. Retransmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tam, tu i tutaj też? Tak, bo Lidl ma sklep internetowy i teraz jest wszędzie. Wejdź na stronę www.lidl-sklep.pl i kup artykuły odzieżowe i przemysłowe Lidla. Bez wychodzenia z domu. Lidl. Więcej na radość z życia. Szacaj, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. W Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 220 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ogród pełen inspiracji? A może strefa relaksu na balkonie lub tarasie? W Obi znajdziesz wszystko. Od inspiracji aż po meble, kwiaty i dodatki. Przyjdź do Obi i stwórz swój zielony ogród marzeń. Nawet na balkonie. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ecarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my jesteśmy oczywiście dla Państwa przez 24 godziny na dobę pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach i to jest właśnie ten adres. Sochaczew, pisze pani Magda, dziś podwójnie żąda dostępu do słońca, błaga wręcz. Katowice zimą, pan Piotr, pani Dominika, słoneczne, zimne Burnley, a Szczecin w głowie. Gdzie jeszcze nas słychać? W Belfast? Nie, to nie jest Belfast, Bielawce, przepraszam bardzo. Paula tak napisała, znad Czarnego Kota od pana Jacka i od pani Moniki w Szczecinie. Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy, tam można podpisywać listę wirtualną obecności. No oczywiście również na profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 Belfast. Nieźle, no nieźle. To tak, ponieważ dzisiaj jest Record Store Day, czyli dzień sklepów płytowych dla wszystkich pięknych świrów, którzy prowadzą sklepy płytowe i dla wszystkich tych pięknych, którzy te sklepy odwiedzają i tam kupują płyty. To będzie taki utwór z przesłaniem, właściwie tytuł będzie z przesłaniem. Find what you love and let it kill you. Czyli znajdź to, co kochasz i pozwól, by cię to zabiło. No, piękna maksyma, jeśli chodzi o zbieractwo płytowe i o tych wszystkich, którzy kolekcjonują. Może tak będzie jednak bezpieczniej. Kolekcjonują płyty i kupują na przykład je podczas Record Store Day. Hurricane number one. Oni na początek dzisiaj w audycji. Teraz po raz kolejny. watching the sunshine with our heads away above the clouds. You take my hand and you are looking upon me. I hear the words, but there's no reason to doubt. So come on and just think of the sunshine. So come on and just think of the sunshine. So come on and just think of the sunshine. I'll be there. Millie is a girl with a know-how, as she slips along the Park Avenue. And the only good thing about Mary is in the sunshine when she knows what to do. Now let me tell you something of Harry. He's a man that likes a bottle or more, but he doesn't know much about Mary. But he seems to think he's been there before. It seems to me that you smile and you know. So come on and just think of the sunshine. So come on and just think of the sunshine. So come on and just think of the sunshine. I'll be there. So come on and just think of the sunshine. So come on and just think of the sunshine. So come on and just think of the sunshine. I'll be there. Najpierw były dwie płyty w drugiej połowie lat 90. Hurricane No. 1 i ta, której fragmenty często powtarzaliśmy podczas naszych spotkań radiowych, Only the Strongest Will Survive, a później było 16 lat przerwy do albumu o tym tytule, o tytule utworu, który zagrał jako pierwszy dzisiaj, Find What You Love and Let It Kill You. Hurricane No. 1 to właśnie z tej trzeciej płyty Think of the Sunshine przed chwilą. Gość pierwszy Daniel Wyszogrodzki, polski biograf Stonesów, pisarz, tłumacz i w ogóle och i ach, dylanista, koenista, facet, który ma muzykę popularną w małym paluszku i wciąż tej wiedzy nabywa i nabywa i nabywa. Ostatnio napisał znakomitą książkę, będzie tutaj z nami, z Państwem za mniej więcej 4 minuty, ale jeszcze wcześniej Fight White Family. Ja nie ukrywam, że bardzo liczę na nową płytę tego zespołu. my eyes, I think that I saw down there, down between her thighs. I can see it over and over again. Roll over at the lock, holy bullet skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me full of promise. I pray God, my refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyal to his arms. Deep inside a stranger, necessity of songs. Fight. Tak, Fat, White Family. Nowa płyta wkrótce i to jest utwór, który wszystko zapowiada, czyli Feet. 23 minuty po godzinie 17. Daniel Wyszakrocki, witam cię bardzo serdecznie. Witam Piotrze, witam państwa. No to teraz tak, ja zacznę nietypowo, ponieważ dzisiaj jest 13 dzień kwietnia, a ten dzień dla fanów grupy The Rolling Stones w Polsce zawsze coś oznacza. Czy ty wiesz o tym, że kiedyś nam ktoś przytomny, jak się obudzi, to wręczy dziennikarskie maliny? Za co? Za nasz występ rok temu? Nie. Za to, że od kilkunastu lat próbujemy państwu opowiedzieć, słuchaczom, o koncercie, na którym żaden z nas nie był. I w ogóle zaczęliśmy w ten sposób spotkanie z widzami w Kinotece przed rokiem, czy to było dwa lata temu. Dwa lata temu, tak. I my powiedzieliśmy, tak, dwóch mądrali przyszło. Opowiemy państwu o koncercie, na którym żaden z nas nie był. A tam na widowni, ale ja byłem i się okazało, i w ogóle całe to spotkanie, kapitalne w sumie, miało zupełnie niekontrolowany przebieg, pamiętasz? Tak, i to jeszcze w sali kongresowej. Tak, i my właśnie oddaliśmy ludziom głos tak naprawdę. Tam byli uczestnicy tych koncertów, mieli ze sobą zdjęcia, bilety, jakieś kserokopie, kopie zdjęć. Kapitalna historia. Muszę o to zapytać tak na spokojnie, zanim przejdziemy do książki, ale musicale, bo tak naprawdę to jest clue twojej wizyty dzisiaj, ale o Stonesów trudno cię nie zapytać w takim dniu, i zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń. Daniel, No, wszystko na to wskazuje, no jednak historia, czy krótko mówiąc, historia świata się toczy. I jednak to już jest jakiś czas, kiedy wszyscy powolutku gdzieś tam zaczynają stąsów podsumowywać, już tak na poważnie podsumowywać. I myślę sobie w tym kontekście, że 13 kwietnia 1967 roku, tak jak to ktoś kiedyś pięknie chyba napisał do mnie, to był festiwal zerowy typu opener, off festiwal i inne w tym kraju. Bo tak naprawdę wszystko się wtedy zaczęło i dopiero teraz wiadomo, czy czuć, jak to wydarzenie, jak to było ważne wydarzenie, istotne. W ogóle polską muzykę zmieniło. Przecież tam byli czerwono-czarni w roli supportu, tam było wielu muzyków na widowni i polskie zespoły się bardzo otworzyły. To przecież też pewną konsekwencją tego zespołu było nagraniem Szybitowej Katarzyny Gertner w Polsce. Raptem się okazało, że muzyka może sobie pozwolić na więcej. Ja myślę, że ta wizyta Stonesów, oprócz tego, że była przełomem i dla nich, i dla nas, dla popkultury w krajach wschodu, to dodała odwagi naszym artystom. No dzisiaj jest 2019 rok i właściwie tak jechałem dzisiaj do studia i pomyślałem sobie o dwóch miejscach, w których oni nie grali. Wątpię, czy to się stanie, ale to nie są wcale żarty. Co ty o tym sądzisz? Bo właściwie Stonesi nie wystąpili tylko w Watykanie i na Antarktydzie. A Korea Północna? A, przepraszam. No tak. To trzy. Mamy tryptyk. Mamy komplet. Zadrżałem, powiem ale ci szczerze. Ale Watykanie, nie, to nie był Watykan, bo Dylan śpiewa przed papieżem, ale to nie był Watykan. Mhm. A no właśnie, Korea Północna raczej bym nie obstawiał. Antarktyda? Tylko kwestia środków, moim zdaniem. Kif by pojechał, podejrzewam. Kif by pojechał, tak, no. Tylko, że pingwiny są pod ochroną. Słuchaj, a czy ty nie zadrżałeś, już tak na serio pytam, nie zadrżałeś, bo ja zadrżałem, kiedy świat obiegły informacje o stanie zdrowia Micka Jaggera, o przełożeniu koncertów amerykańskich i kanadyjskich. No jakoś przestraszyłem się, to tak nie na żarty, powiem ci szczerze. Ja się przestraszyłem, ale tak naprawdę nie na żarty się przestraszyłem na zajutrz, kiedy otworzyłem telefon po przebudzeniu i wyskoczył mi na głowę, który mi po prostu zmroził. Zawsze uważaliśmy, że Keith pójdzie pierwszy. Ja sobie pomyślałem sobie, Boże, Mick umarł w nocy. Tak. Jaki mądrala taki dał na główek artykułowi i bardzo mnie to wystraszyło. Na szczęście z dużej chmury mały deszcz okazało się, że to nie tylko zastawka, ta przesiąkowa, ta łagodniejsza, już jest po zabiegu. Zabieg jest prosty. Z tego, co mówili z nami lekarze, prosty zabieg. Teraz rehabilitacja, rekonwalescencja i problem ze stadionami. Właśnie za nią rozmawiałem przed chwilą tutaj w studio i już mi też powiedziała, że zaczynają się duże imprezy sportowe i to przełożenie tej trasy na lipiec i sierpień może się okazać bardzo trudne w tym roku. No, tak sobie myślę, że jak na 75 lat bycia Mickiem Jaggerem, to powiedzmy sobie szczerze, Keith Richards powinien mieć teraz wymienione 3/4 Keitha Richardsa, prawda? A nie ma. Już dawno miał. Ale wiesz, co mnie zastanawia? Że im się jeszcze chce tak naprawdę. Ja o tym się bardzo sobie zastanawiałem ostatnio, bo każda z tych ostatnich teraz koncertowych mogła być taką ostatnią, pożegnalną. Sprzedaliby te stadiony przecież na full i tak sprzedają je na full. Jakaś płyta będzie, nie wiemy tego. Kolejna koncertowa, okej. Okay. Kolejna składanka za chwilę, okej. Okay. Honk, tak. Tak. Ale właśnie, czy jeszcze muszą? Oni chyba naprawdę chcą, bo tam ja już nie widzę żadnego powodu, dla którego oni by musieli to robić. Oni nawet nie zdążą wydać tych pieniędzy. No, nic na to nie wskazuje, żeby zdążyli. A wszystko udowodnili wszystkim jakieś 38 lat temu, prawda? W muzyce popularnej takim rekordzistą był do niedawna Leonard Cohen, który doszedł do wieku prawie do 80 na scenach popularnych, bo czy w jazzie, czy nawet na scenach muzyki poważnej, to nie jest wiek, który dyskwalifikuje. Ale tutaj oni jeszcze kolejną barierę chcą pokonać jako zespół. Po pierwsze jako zespół, no a po drugie, no Leonard Cohen nie wykonywał żadnych ruchów przypominających aerobik na scenie. No ale całe szczęście, że już jest wszystko w porządku i czy to się przesunie, czy nie. No, zazwyczaj w historii Stonesów bywało tak, że koncerty były przesuwane, nie odwoływane, prawda? Zawsze tak właściwie było. Jak się tak, świat dowiedział, tak, że Keith Richards czyta książki, bo spadł w swojej bibliotece z drabiny, to wtedy się okazało, że można coś odwołać, ale to naprawdę były przypadki, które można ale było policzyć. Ale zwróć uwagę, że jak spadł w bibliotece, to się wszyscy, cały świat po prostu zdumiony, zaskoczony. My wszyscy mówili, jak spadł, normalka. A czy ktoś się zdziwił? Czy ktoś się zdziwił, że Richard spadł spalny? Nie widziałem. Nie. No. Daniel, no to dobrze, że to jakoś tam wszystko fajnie finiszuje, przynajmniej na ten czas, bo powiem ci szczerze, że gdyby rzeczywistość przyniosła jakieś złe wieści, już nie mówię o tych tragicznych, ale jakieś złe, No to chyba to by był taki cios trochę kończący walkę, dlatego że w ostatnich latach nas ta rzeczywistość muzyczna nie oszczędzała. Nie oszczędzała i nie będzie nas oszczędzać, bo to jest to pokolenie, które w tej chwili, no to są dorośliki po prostu. To się zaczęło i to będzie trwać, to musimy się przygotować na to, że nasi dole będą odchodzić, ale też byliśmy świadkami być może ostatniego koncertu w Polsce, być może jednego z ostatnich koncertów Rolling Stonesów i to była wspaniały wieczór na Stadionie Narodowym w lipcu. Cudowny i będziemy go pamiętać do końca życia, no to też jest, to też ma swoją wartość. Okej, okay. Zapowiedz utwór, a potem utworze porozmawiamy o książce. Co to będzie? To będzie piosenka z musicalu, ale jak często bywa, nie wszyscy wiedzą, że pochodzi ona z musicalu. To teraz tak. Daniel Wyszogrodzki opowiada nie tylko o stąsach, nie tylko o muzyce rockowej, ale o musicalach. Jak to się w ogóle stało, że ty się zająłeś tą działką? To jak raz był musical rockowy, więc to się też zdarza. Moja droga do musicalu właściwie zaczęła się i trwała od strony tekstu i poprzez tekst. Ja trafiłem do Teatru Muzycznego jako tłumacz. Wiele, wiele lat temu wygrałem konkurs na przykład musicalu Koty w Teatrze Muzycznym Roma. Wcześniej mieszkałem w Nowym Jorku i zdarzało mi się bywać na Broadwayu, na różnych spektaklach. Widziałem, jak się teraz okazuje, nawet kilka klasycznych inscenizacji. Ale ja doszedłem do musicalu do strony tekstu, a co mnie zafascynowało, to to, że tutaj jest... realizuje się coś, co mnie fascynowało przez całe życie. Związek tekstu z muzyką. Kiedyś to była poezja śpiewana, później twórczość bardów, później singer-songwriter, Leonard Cohen, Bob Dylan, wiesz, że się fascynuje taką muzyką. I raptem się okazuje, że znowuż mamy tekst, znowuż mamy często bardzo dobry tekst, często bardzo dobrą muzykę i jeszcze jest to ta cała magia teatru, ta wielka oprawa, ta inscenizacja i to mnie bardzo zafascynowało i bardzo się wciągnąłem w to, poznając teatr od środka, bo jednak pracowałem w Teatrze Roma w Warszawie kilkanaście lat jako kierownik i teraz brałem udział od negocjowania licencji po premierę na wszystkich etapach. Teraz można powiedzieć, że właściwie wykładam nawet tę tematykę, czyli jak się produkuje muzyka. Mhm. Nie tylko od strony tekstu i historii musicalu, która jest teraz moją domeną, ale nauczyłem się bardzo wiele i też obserwuję, jak się scena musicalowa w Polsce zmienia, jak rozkwita, jak się rozrasta, jak jest coraz większa publiczność. Powstaje coraz więcej wydziałów musicalowych na uczelniach artystycznych. W Warszawie już są dwa, w Akademii Teatralnej, gdzie ja wykładam i gdzie koledzy uczą na Okulniku, czyli Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. I już, jeżeli pozwolisz, to tydzień temu była premiera w Warszawie musicalu Next to Normal, w Teatrze Syrena. Jacek Mikołajczyk reżyserował. Były castingi. Połowa obsady to są moi studenci sprzed paru lat. Ale oczywiście, że pozwolę. No, trzeba się chwalić. Się chwalić, że mamy zdolną młodzież i że już ta edukacja przynosi rezultaty, bo oni jeszcze studiują, a już powygrywali castingi. Więc bardzo są potrzebni ci ludzie, dlatego że polski musical do tej pory to byli wokaliści, śpiewający, aktorzy w drugim jakby no, dominowały ich warunki wokalne, a dobierało się aktorów z różnych źródeł. Czy to z teatru muzycznego, czy nawet ze estrady, czy ze szkoły muzycznej. Teraz będziemy kształcimy teraz zawodowych aktorów, którzy będą śpiewać musicale. Masz oryginalny scenariusz takiego oryginalnego musicalu i trzeba do tego dopisać, czy inaczej przetłumaczyć tekst. Powiedz, czy ty, ponieważ robiłeś to, no, koty są chyba takim najbardziej ewidentnym przykładem, bo o tych kotach również prywatnie bardzo dużo rozmawialiśmy w twoim przekładzie. Czy to nie jest trochę, Daniel, matematyka? Jest, to czasami no to dobrze, to trafiłeś w dziesiątkę, dlatego że tłumacz musicalowy pracuje w obrębie bardzo, bardzo wielu ograniczeń. Przede wszystkim partytura, w której nie można zmienić nic. Ja przez kilkanaście lat pracy w Teatrze Muzycznym, przez kilkanaście premier musicalowych raz dodałem nutę. Sztuk raz za zgodą oryginalnych twórców, bo poprosiłem o to. Bo uznałem, że to będzie dobra przedstawienia i oni mój argument przyjęli. Natomiast generalnie tego nie robię, więc to się tłumaczy dokładnie do muzyki pisanej, do muzyki anglosaskiej, pisanej do języka angielskiego, który ma krótką frazę, jednosylabowe słowa, akcenty na ostatnią sylabę, który się świetnie śpiewa. Polski jest pod każdym względem nieprzystającym językiem tutaj, więc to się trzeba, rzeczywiście są to łamigłówki, ale czasami są już takie sytuacje, kiedy naprawdę bardziej przypomina rebus niż pracę stricte translatorską. W musicalu Łupier w operze są takie sceny, które zaczynają się od dwóch osób i dochodzą kolejne osoby i dochodzi do septetu, czy nawet do oktetu, czyli jest tam 7-8 osób, wszystkie śpiewają jednocześnie, każda inny tekst, ale schodzą się na samogłoskach. To naprawdę trzeba było. Ja musiałem to narysować. Mów do mnie jeszcze. Tak, ja musiałem to narysować po prostu, bym się zgubił. No. To już na ucho tego nie zrobisz. A czemu to tak jest właściwie? Czy to wynika z tego, że musical w dalszym ciągu jest jednak jakąś piękną z jednej strony, ale z drugiej strony hermetyczną formą, że my słyszymy niektóre utwory, melodie, ale nie wiemy, że one pochodzą właśnie z tak, dlatego, że musicali. Jakby główne źródła tak zwanego wielkiego śpiewnika amerykańskiego, The Great American Songbook, tak? 5 płyt Roda Stewarta, jazzowe standardy i tak dalej. No, głównym źródłem tych przebojów są musicale z jednej strony i piosenki filmowe, hollywoodzkie z drugiej. I na przykład taki manifest awangardy w wykonaniu Johna Coltrane'a, jak My Favorite Things, to jest kołysanka z musicalu The Sound of Music, dźwięki muzyki. No, takich rzeczy nie wiemy. Starałem się to opowiedzieć o tym w swojej książce. Starałem się zwracać uwagę na to, które standardy pochodzą z jakich dzieł, ale też pewna zasadnicza zmiana w kulturze popularnej i w tej muzyce, która jest w przestrzeni, nastąpiła w latach 50. za sprawą eksplozji rock'n'rolla. To był dla musicalu, to był koniec historii, w której musical dostarczał hitów. Do lat 40. 50. dominowały w radio, w telewizji, w środkach masowego przekazu utwory pochodzące z musicali. I to się bezpowrotnie skończyło. Ponieważ musicale są wielkim przedsięwzięciem, wielkim biznesem, to jeżeli teraz byś chciał, żeby stacja radiowa, na przykład w Nowym Jorku zagrała utwór swój, to jest traktowane jak reklama. Aha. Więc oczywiście przebijały się pewne, są pewne wyjątki. Na przykład piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, to był Age of Aquarius z musicalu Hair, słynny hipisowski musical. Ta piosenka była hitem w wykonaniu zespołu The Fifth Dimension. Tak. Wielkim światowym hitem numer jeden. Ja przyniosłem specjalnie wersję oryginalną z Broadwayu, też bardzo piękną, nawet tam jest znacznie więcej głosów. I myślę, że jeszcze za chwilę wrócimy do tego musicalu, bo warto. I on też łączy elementy rocka z muzyką teatralną, ale żeby skonkludować tę wypowiedź, musical jest formą otwartą i bardzo różnorodną. Od swingu po współczesną symfonikę, od rock'n'rolla po alt rock, tak jak właśnie musical Rent czy Next to Normal, kiedy to jest rock alternatywny. Każda formuła się w musicalu może zmieścić, bo jest bardzo plastyczna, jest jak gąbka. Poza tym ma 100 lat. Ponad. No ma 100 lat. Ma 100 lat, ma tyle co niepodległość Polski, co zyskała niepodległość 2018. Takie daty są na okładce mojej książki i to się tak po prostu pokryło. Czy to jest taki przegląd ogólny, czy się wgryzałeś? coś. Wgryzałem się, znaczy to jest bardzo ogólny przegląd. Ja miałem świadomość tego, że piszę pierwszą książkę w języku polskim na ten temat, bo to jest pierwsza książka. I to nade mną w pewnym stopniu nawet zaciążyło, dlatego że ta książka mi się bardzo rozrastała, bo jeżeli to, to jeszcze to. Jeżeli Broadway, to off-Broadway. Jak off-Broadway, to off-off-Broadway. I wchodziłem w biografię, wchodziłem w omówienie musicali kolejny, wchodziłem w pojęcia, w teatry. Starałem się, stworzyłem książkę, w której jakby każde hasło jest integralną całością. Możesz otworzyć w dowolnym miejscu i przeczytać dwie strony i to jest zamknięta całość. Ale przy przeczytaniu, już nie mówię nawet całej, ale większej części tej książki, powinien się tworzyć obraz zjawiska, jakim jest musical od 100 lat, teatr muzyczny. Twoja definicja? Twoja musicalu? Tak. Prymat fabuły w teatrze muzycznym, czyli śpiewamy o rzeczach prawdziwych, realnych, o rzeczach, które nas obchodzą, w odróżnieniu na przykład dzisiaj od operetki. Bo współczesna publiczność się nie utożsami z hrabiną, która się spóźnia na bal. Ale na przykład z ludźmi, którzy mieszkają w Nowym Jorku i nie wiem, chorują na AIDS, mają swoje problemy z zapłaceniem czynszu, to już jest współczesna dzisiejsza cyganeria. Tak jak La Bohème była opera Pucciniego, była tworzywem dla musicalu Rent, czyli czynsz. Przykład tylko. Proszę bardzo. No to Her w dalszym ciągu? Tak, dlaczego nie? We starve, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything. England, England, Manchester, England, England, across the Atlantic Sea, and I'm a genius, genius. ten finał musi być zawsze taki her. Teatralny. No właśnie, z tego musicalu The Flash, Failures, Let the Sunshine In. Daniel Wyszogrodzki dziś głównie jako autor książki Ale Musicale, Złote Stulecie. I teraz uwaga, jest jeszcze płyta. I co? Pojawiła się płyta, pojawiła się propozycja, żebym przygotował płytę z wyborem nagrań, które przede wszystkim, no w moim odczuciu, powinny obrazować jaki to jest zróżnicowany gatunek. Więc zaczynam tam od uwertury Bernsteina z operetki Candid i właśnie przez takie rockowe musicale jak Her czy Grease, do współczesnych musicali symfonicznych Sondheima, do Dreamgirls, czyli tam jest wszystkie rodzaje muzyki. Dwie płyty, prawie 40 utworów. Sam je dobrałem, ułożyłem i powstała taka autorska prezentacja, zachęta musicalowa. To na to tak patrzę w ten sposób. Tak, może ta książka jest też taką zachętą, bo liczę na to, że ktoś na przykład czytając się na tyle zainteresuje, że sobie otworzy w internecie fragment, zobaczy, coś posłucha, że gdzieś to, wiesz, pisanie o muzyce bez słuchania muzyki jest zawsze takim działaniem trochę jałowym. Chociaż, proszę mnie cię. Mnie zawsze towarzyszy muzyka, jak piszę o muzyce. Jak ja czytałem po raz pierwszy twoją satysfakcję, historię grupy The Rolling Stones, to słyszałem ten zespół na każdej płycie, mimo że tych płyt nie znałem. Krótko. I to nie jest tylko dlatego, że tu jesteś i żeby było fajnie. Po prostu... Tak się stało. To ja mam teraz propozycję. Ja mam prośbę z tymi. Przeczytaj kawałek tych moich musicali. Może się wciągniesz. Może teraz będę tylko musicale grał. Proszę państwa, piotr.stelmach@polskiradio.pl. Dwie sztuki od autora, od Daniela Wyszogrodzkiego, tej książki. Dla państwa w prezencie, dla dwóch pierwszych osób, które napiszą pod ten adres. I coś jeszcze wymyśliłem, bo coś mnie podkusiło, jak jechałem tutaj do radia. Bo tak, o Dylanie pisałeś. Miałeś pisać o The Beatles, napisałeś o The Rolling Stones. O Cohenie pisałeś. Jest jeszcze jedna postać, która moim zdaniem do ciebie rewelacyjnie, idealnie pasuje. Uwaga, wydawcy, Wyszogrodzki tu jest, jakby co, to go zaprzęgnijcie do roboty. Jest jedna postać, o której wydaje mi się, że Daniel Wyszogrodzki powinien napisać konkretną książkę. A? Ale cisza. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Ale wiesz co, no, tak, bardzo mi bliski artysta i bardzo go lubię i wiesz, obserwowałem tą karierę nawet z tamtej strony, bo ja mieszkałem w Stanach, kiedy Springsteen, wiesz, ja przeżyłem w Stanach The River, Nebraska i Born in the USA z koncertami w New Jersey, więc to rzeczywiście było coś niezwykłego. Tak, ale z kolei on napisał książkę o sobie i to zawsze jest tak trudno się mierzyć z osobistą relacją. Ja teraz miałem kilka propozycji pisania tego typu książek. Aha. Już miałem propozycję napisania takiej książki, ale musicale o filmach muzycznych, ale odmawiam, dlatego że piszę swoją książkę. Piszę książkę teraz właściwie o sobie, o dzieciństwie, o dorastaniu na Pradze, lata 60., 70., pierwsze fascynacje muzyczne, takie rzeczy, chłopaki, podstawówka. No. I jakby bardziej się teraz odnajduję w fabule, jestem po prostu trochę zmęczony po tej książce pisaniem takich rzeczy non-fiction, bo to wymaga ogromnego researchu. Ja naprawdę muszę napisać teraz coś innego, tak. A już się musicale pojawiają. Zrobiłem sobie rok bez musicali, ale już się kolejeczka ustawia, także będziemy chyba robić nowe produkcje. No i wiesz, no, moja karma jest taka, żeby mi za dobrze nie było. A jaka jest forma Broadwayu dziś, w 2019 roku? Jest bardzo otwarty tematycznie. Najpopularniejsze ostatnie musicale, takie jak Kinky Boots o transwestycie, The Book of Mormon, Księga Mormona, bardzo bluźnierczy musical, Kpina z religii. Strasznie zabawna zresztą, bardzo odważna. Oczywiście Hamilton, który jest sensacją na Broadwayu i w Londynie i sensacją w ogóle w teatrze muzycznym, ponieważ to nie jest musical hip-hopowy, tak jak się o nim mówi, on wykorzystuje elementy hip-hopu. Natomiast pojawił się nowy geniusz na Broadway, nazywa się Lin-Manuel Miranda. Sam pisze teksty, sam pisze muzykę, ma cały Broadway w małym palcu i jeszcze gra główne role, bo on zagrał Hamiltona przecież w oryginalnej produkcji. I są takie postaci, tak jak był Gershwin, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, czy pojawili się Europejczycy, Lloyd Webber na przykład. To teraz jest czas Lin-Manuela Mirandy, który wszedł na Broadway i zmienił wszystko. Nikt nie wie, jaki będzie jego trzeci musical. Zrobił dwa, oba dostały tony, obsypany nagrodami. Sensacja, rewelacja. Czy ten musical trafi do Polski? Pytają mnie często fani na spotkaniach autorskich. Często się teraz spotykam z fanami musicalu. Nie wiem, czym się podjął tłumaczenia musicalu rapowanego. To byłaby w tym jakaś pewnie jakieś uproszczenie konieczne. Ja nie lubię upraszczać. Nie wiem. To jeszcze długa droga. Jeszcze jedno zdanie ode mnie, ale to nie jest pytanie. To jest zdanie kończące nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie i wkrótce tu wrócisz. Jesteś Mickiem Jaggerem polskiego dziennikarstwa muzycznego. Dziękuję, Keith. You're welcome. Yeah. Daniel Wyszogrodzki, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję, cześć. Stąsi dla ciebie i dla państwa na koniec. Mick Jagger. Zespół The Rolling Stones, płyta Steel Wheels, 89 rok, pamiętny album E Hearts for Sale. W sprawie książek, ale musicale Daniela Wyszogrodzkiego już proszę nie pisać, bo się rozeszły na pniu. A jeszcze przed 18 postać, do której wrócę po godzinie 18, to teraz taka pierwsza jaskółka. Nazywa się, uwaga, John Mitko. S'essouffle, les paroles c'est du vent, comme je suis amoureux, sujet, verbe, compliment, un et un en sommes-nous, encore une insomnie, cessons nos illusions, s'il n'y a plus de magie, emmène-moi loin de toi, emmène-moi loin. On est allé si loin qu'on en devient distant. Si nous ne faisions qu'un, nos silences en distant, rester là sans rien dire, en rêvant d'être ailleurs, on sourit aux souvenirs pour cacher qu'on les pleure. Emmène-moi loin de toi. L'avenir, allez, viens, on s'aère avant de se haïr. Emmène-moi loin de toi. Emmène-moi loin de toi. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert.